سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إيمان مسألة Kur'an'da, sünnette en çok bahsi geçen meselelerden birisidir. Çokça temas edilmiş, çokça hakkında misaller verilmiş ve çokça da mevzusu edilmiş bir meseledir. Binaenaleyh Kur'an'da ve sünnette bu kadar bahsi geçen bir meselenin çok iyi anlatılmış, anlaşılan ve hakkında hiçbir ihtilafın söz konusu olmaması gereken bir mesele olması lazımken ümmet en çok imanda ihtilaf etmiş. Bu kadar bahsi geçen, sözü edilen bir meselenin, üzerinde ihtimamla durulan bir meselenin Kur'an'da ve sünnette en iyi anlatılmış, en iyi anlaşılan, hakkında hiçbir ihtilafın söz konusu olmaması gerekirken ümmet en çok bu meselede ihtilaf etmiştir. Ki ihtilaf, yani hilaf meselesi olan meselelerin en tehlikelisi de budur. Neden ihtilaf etmişlerdir? Anlatılmadığından diyemezler. Anlaşılmadığından da diyemezler. Çünkü anlamaları için Allah Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا. Bir sivrisinekten ve daha üstününden dahi misal vermekten imtina etmemiştir. Sırf bu mesele anlaşılsın diye. Ama buna rağmen insanlar ihtilaf etmişlerdir. Neden? Peş peşe üç tane istifham edatı işareti koymak gerekiyor. Neden? Anlatılmış, çok güzel anlatılmış, Allah ve Resulü anlatmış ve nakledenlerin de hiçbir kusur işlemeden naklettiklerine inanıyoruz. Buna rağmen neden ihtilaf edilmiş? Şu asıl ki, imani mevzularda köklü, esas ve kaideye sahip olmayanlar bu meselenin söz biçimiyle muhatap oldukları zaman imansızlar tarafından bir şok tesirine girmektedirler. İki tane inanan, üç tane, dört tane, geçen haftaki sohbette de gördünüz, rastgele insanların birbirlerini tekfir etmesi, kendisini mümin görüp kendisinden gayrını kafir etmesi, imansızlar tarafından iyi bir murakaba altına alınsa, ki çoğu biliyor bunu, siz daha esas kabul ettiğiniz imani meselelerde dahi ittifak edememişsiniz ki 14 asırdır ittifak edemediğiniz bir meseleyi gelip bize anlatmanız, bizi ona davet etmeniz, bizim hanginize muhatap olacağımızı şaşırtmaktadır diye sorularla veyahut itirazlarla bizi töhmet altında ve şaşkınlıkta bırakabilirler. Hasıl bu çok çok da olmaktadır. Ben öyle zannediyorum ki iman meselesi güzel anlatılmış, anlaşılacak bir şekilde misallendirilmiş ve örneklendirilmiş ama bazı kesimlere, toplumlara iman teferruatıyla istenildiği gibi nakledilmemiştir. Kendilerine nakledilen kısmı ile imanın gerçek oldu. Onun doğru oldu. Ve ona uymakla ahiret hayatını kazanabilecekleri teminatı verilmiştir. Bu hasreten bizim toplumumuzda, Türkiye toplumunda büyük bir arıza ve müşkilat. Esaslarda zayiata uğrayan bir mesele, teferruatında devamlı arıza arz eder. Ve insanlar aslına yaklaşamazlar zaten. Neden? Bunu değişik vesilelerle, yollarla ulaşılmayacak şeylermiş ve ulaşılması gerekmez, üzerinde durulması gerekmez, halledilmiş meseleler olarak takdim ederler. Türkiye'de böyledir. Hiçbir zaman iman, itikat, tevhidi meselelere temas etmezler. Bunlar halledilmiş şeyler. Asırlardır temeline oturtulmuş. Biz öylece inanırız, öylece devam ederiz derler. Her ne kadar medreselerde, okullarda birçok İslami ilimlere ait düşünebildikleri kadar, bildikleri kadar ders yapmalarına rağmen katiyetle itikada dair bir ders göremezsiniz. Okudukları bir şey görmeniz mümkün değildir. Sadece fırkaya dalile dediğimiz sapık fırkaları geçmişte, gerek geçmişleri ismen bilirler. Mesela Mu'tezile'nin sapık bir fırka olduğunu bilirler ama Mu'tezile neyiyle bilinir? Mu'tezile denildiği zaman hangi meselelerde müşkülatı olduğuna dair bir çağrışım yaptığını göremezsiniz. Zaten öyle olsaydı, bilselerdi, şu an kendilerinin ehl-i sünnet dediği Maturidi itikadında olduklarını kendilerine hak mezhep olarak kabul ettirmeyi mümkün görmezlerdi. Çünkü tamamen mutezili bir kaidedir. Onun için teferruatta devamlı dönüktürler. Asla dönemezler. Ve o da büyük büyük müşkülatlarla perdelenmektedir. Hakikat gözlerinden çok çok uzak tutuluyor. Ve çaresizlik içerisinde neticeleri toz pembe manzaralarla arz ederler. Aynen ümmet öyle bir ihtilafa düşmüş ki artık insanlar ihtilafta doğuyorlar, ihtilafta büyüyorlar, ihtilafta ölüyorlar. İhtilaf hayatlarının bir parçası, dinlerinin vazgeçilmez bir esası olmuş. İhtilaftan kurtulamayacaklarını anlayınca bari ölünceye kadar yakamızı bırakmayacak bu belayı meşru gösterelim manasında teoriler ortaya atmışlar. Ümmetimin ihtilafı rahmettir diye peygambere de nispet ettikleri bir sözde bunu düsturlaştırmışlardır. Halbuki Kur'an ve sünnet devamlı ihtilafı zemmetmiştir. Kat'iyetle ihtilafı medheden ne Allah'a haşa ne de Resulüne nispet edilecek, bırak doğrudan doğruya imalı bir söz dahi bulmak mümkün değildir. Nasıl olur da Resul haşa ümmetimin ihtilafı rahmettir der. Söz biçiminde net anlaşılan ifadedir ki eğer ihtilaf rahmetse onun zıttı ne olur? İttifak musibet olması gerekir. Eğer ittifak rahmetse onun zıttı ihtilaf musibet olur. Bu insanlara, inandım diyen insanlara eğer ihtilafı rahmet diye yutturursan ittifak artık istenilmeyen, ulaşılmak istenilmeyen bir musibet olur. Ve insanlar ister istemez ya bilerek ya da bilmeyerek ondan uzak durmaya çalışır. İman da aynen böyle bir müşkülat olmuş. İnsanlar imanın berraklığını, açıklığını göremiyorlar. İmanın açık olmadığından değil, anlatılmadığından değil, gözlerine sanki perde inmiş. Kendilerinden kaynaklanan bir müşkülat ile imanı göremiyorlar. Bazen bu perdelenme kelimeler üzerinde oynayarak dahi gerçekleştirilmiş. Basit, lügavi bir kelime bunun önüne kocaman bir perde olmuş, seni ahiret hayatını kazanmaktan mani eder olmuş artık, engel olmuştur. Onun için Müslümanların bu gibi kelime oyunları veyahut istenilmeden kullanılmak istenilen şeyleri kullanma mecburiyetinde bıraktırma hiç de böyle rastgele gerçekleştirilen bir hareket değildir. Düşünün, Türkiye'deki bir harf inkılabı dahi rastgele yapılmış bir inkılap değildir. Yapanlar dahi harf inkılabının ne gibi neticeler getireceğini katiyetle tahmin ettiklerine de inanmıyorum. O kadar da akıllı değillerdi. Ama düşünmeden gerçekleştirdikleri bu harf inkılabı, ki ben şeytanın onlara vahyetmesiyle olduğuna inanıyorum, korkunç gedikler açmıştır. İsteyen bizimle kelimeler üzerinde istediği gibi oynamaktadırlar. Herkes istediği gibi rahatlıkla bizimle oynayabiliyorlar. Tutun bir Müslümanı, inandım diyen bir insanı, hatta dinini keyfiyetiyle bildiğini zanneden bir insanı şirke anlatamaz. İbadeti anlatamaz. Küfrü anlatamaz. İmanı anlatamaz. Çok basit, kendisine ezberlettirilmiş sözlerle ancak bu ne demek dediğinde o ezberlettirilmiş sözü tekrarlar. Onun bile mahiyetini bilmez. Onun bile mahiyetini bilmez. Maalesef bu bilmezlikle, yani cehaletle avamı itham etmiyoruz. Bilakis inanıyorum diyen, ilim ehli olduğunu zanneden insanlar dahi bunu anlayamamışlardır. Geleneksel nakledilen sözlerle bunu birbirlerine güya yeri geldikçe, ihtiyaç hissettikçe aktarabilmektedirler. Bugün size harfi harfine böyle geçen bir vakayı anlatayım. Bazı müşkülatları zikrettik de bunlar dinde delil değildir dedi hocanın birisi. Bizim için kitap sünnet önemli dedi. Tamam mı? Buhari'deki hadisler önemli. Biz bunlara bağlıyız dedi. Tabii mesele biraz geçti. Bakın dedi. Buhari'ye bağlıyız sözü sizde lafta dedim. Siz Buhari'yi okuduysanız hiç yaşam biçiminizde zıt hadisler görmediniz mi dedim. Bak dedi, Buhari'ye dedi, laf attın dedi bana. Aynı kelimeleri aktarıyorum. Öbür taraftan birisi de dedi ki şimdi bizim dedi Buhari'ye ters bir tek tarafımızı bulamazsınız dedi. Peki ben sana 10 tane ters düşen tarafınızı anlatacağım dedi. Hemen o da dedi ki mevzudur dedi. Ne dedim? Mevzudur dedi. Hoca baksana, Buhari'ye laf atan buradaydım. Niye başka yerde arıyorum dedi. Yok dedi, siz dedi Buhari'ye laf attınız dedi. Şimdi bir aylık çekişme oldu. Allah aşkına benim Buhari'ye laf attığım söz hangisi, bir tekrar eder misin dedim. Bizim dedi Buhari'ye ters düştüğümüzü söylüyorsun dedi. Ben adam demek ki aramızdaydım. Orada bir avukat da var. Aramızdaydım, bir iletişim müşkülatı var. Türkçe bile anlaşamıyoruz dedi. Bu adam Arapça bilen birisi, hoca geçinen birisi, öbürküsü de hafız, kıraat hocası ve bir avukatın yanında vuruyoruz. Hangi yurdun idarecileriymiş bunlar? Bilemiyorum hocam. Hangi yurdun idarecileri? Duymadım avukatla konuşurken. Hayır. Bir kız yurdunun da, talebe kız yurdunun da idarecileri. Şimdi inandım diyen insanın daha itham ile tasvibin arasını ayırt edemiyorsa, ayırt edemeyecek kadar bir bağnazlığa düştüyse, bu adamın okuttuğu, vesile olduğu insanlara neler verebileceği artık düşünülmelidir. İman kelime olarak bizim çokça kullandığımız bu ıstılahi ifadenin, yani İslam hukukunda belli başlı bir delalet ettiği manası olan bu kelimenin aslı Arapça emine kelimesinden türemedir. Emine güvende oldu manasındadır. Emniyette oldu manasındadır. Ve bu lazım bir fiildir Arapça. Yani geçişli, mef'ule ihtiyaç duymayan, geçişli olmayan bir fiildir. Emine Zeydun dediğinde Zeyd emin oldu, güvende oldu manasını taşır. Aslı budur bunun. Bunun böyle olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْرُكْبَانًا وَاِذَا اَمِنْتُمْ فَذْكُرُ اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ. Korktuğunuzda yürüyerek binekli ima ile namazı eda edin. وَاِذَا اَمِنْتُمْ, emniyete güvene kavuştuğunuzda da Fezkurullaha kema allemekum. Allah'ın size öğrettiği gibi namaz kılın diyor. Burada emine, havf yani korkunun zıttı olarak zikrediliyor. Korkunun zıttıdır. Yani güven ve emniyet olarak ele alınır. Bu fiil lazım. Aynı anda bunu müteaddi geçişli bir fiil yapmak da mümkündür. Yani Allah-u Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi Kureyş suresinde وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ yani onları korkudan emin kıldı demektir. Burada bu fiil müteaddilik kazanıyor. Onları korkudan emin kıldı. Manasını taşır. Bu iman kelimesinin aslının lugavi manasıdır. وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ onları korkudan emin kıldı diyor. Yani bizim şu amene kelimesi var ya, önüne ne yapıyorsun? Bir hemze ekliyorsun. Çünkü emine kelimesi sülasil mücerredden bir fiildir. Önüne tekrar bir hemze koyduğu zaman öbürküsünü ilga ediyorsun, yumuşatıyorsun, çeker yapıyorsun. Amene bir müteaddi bir fiil olur. Emniyette ve güvende kılma manası taşır. Ama İslam hukukunda bu kelimeye yüklenilen mana, yani ıstılahi ifade tasdik manasında ele alınıyor. Yani ettekzib yalanlamanın zıddı manasında ele alınır. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'de buna delalet eden delil olarak kullandığımız iki tane ayet-i kerime vardır. Allah Resulü Tebuk Harbi'ne giderken mazeret beyan edenlerin mazeretini kabul ederek onların Tebuk Harbi'ne iştirak etmemeleri için izin verir. Allah Resulü Tebuk Harbi'nden geri zaferle dönerken hemen münafıklar hazırlanmaya başlarlar. İşte biz de seninle gelecektik ama mazeretimiz vardı. Müşkilatlarımız mani oldu da ondan gelemedik. Değilse gönlümüz seninlendi. Demeye hazırlanıyorlar. Halbuki Tevbe suresinde haber verdiği gibi Allah'ın yine eğer Tebuk'tan zaferle değil de hezimetle dönselerdi biz zaten böyle olacağını biliyorduk. Rumlara karşı bir harbi kazanmanız mümkün değildi. Onun için gelmedik diyeceklerdi. Allah Resulü yoldayken Allah Azze ve Celle Resulünü uyarır. Sana böyle böyle derler. Sen de ki kul la ta'tadiru لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَ اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ de ki onlara لَا تَعْتَدِرُ hiç özür beyan etmeyin. لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ size inanmayacağız. قَدْ نَبَّأَنَ اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ Allah sizin çevirdiğiniz dolaplardan bize haberdar etti. Yani size inanmayacağımız sözü burada لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ sizin şu beyan etmekte olduğunuz mazeretlerinizi tasdik etmiyoruz. Ne demek? Mefhumu muhalifiyle sizi yalanlıyoruz demektir. İkinci ayet-i kerime ise Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Yusuf'u babalarından izin alarak yani götürdüklerinde onu tutuyorlar, kuyuya atıp gömleğini bir kana bulaştırıp babasına getirdiklerinde diyorlar ki baba İşte biz Yusuf'u götürmüştük. Eşyalarımızın başında oynuyordu. Geldik baktık ki bir de ne görelim? Yusuf'u kurt yemiş. Aha gömleği de bu. Yakup Aleyhisselam çocuklarını tanıdığı için bakışlarıyla onları süzerken diyorlar ki وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ biz doğru bile desek sen zaten bize inanmayacaksın. Yani bizi yalanlıyorsun demektir. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَا كُنَّا صَادِقِينَ biz doğru da söylemiş olsak zaten sen bizi tasdik etmiyorsun. Yani yalanlıyorsun demektir. Bu iki ayeti kerimeden anlaşılan şudur. İman kelimesi burada tasdik manasında yani yalanlamanın zıddı manasında ele alınır. Ben amentü billah dediğimde Allah Azze ve Celle ki harf-i cerle geçişli bir fiildir bu. Ben Allah'ın varlığında, rububiyetinde, isim ve sıfatlarında, uluhiyetinde hakkın, hukukunu korumayı vaat ettim. Yani tasdik ediyorum, doğruluyorum, yalanlamıyorum manasını taşır. Ve tasdik, yalanlamanın zıttı olan tasdik, insanoğlunun eyleminde üç merhalede ancak gerçekleşebilir. Birinci tasdik, kalple tasdiktir. İkincisi, dil ile tasdiktir. Üçüncüsü ise cevari ve azalar ile tasdiktir. Kalple tasdikin delili ise Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ Araplar yani Bedeviler gelerek derler ki وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا Biz iman ettik, tasdik ettik derler. Allah da diyor ki Resulüne kul لَمْ تُؤْمِنُوا Siz inanmadınız. وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا Siz inanmadınız. وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا Lakin İslam olduk deyiniz diyor. Zira وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Çünkü daha hala iman tasdik kalplerinize girmemiştir diyor. Ayet-i kerimenin Türkçe meali bu. Ama manasının üzerinde durduğunuz zaman وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ اَامَنَّا Araplar, Bedeviler biz iman ettik dediler. Yani ne ile? Dille. Burada bir ne var? Biz iman ettik diyorlar. Bu bir nedir? İtiraftır. Bu itirafın gerekliliği Kur'an'ın birçok yerinde ifade edilmektedir. Allah diyor ki kul kulu amennâ billahi ve mâ unzile ileynâ وَمَا أُنْزِلَ اِلَى اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَائِلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ devam ediyor. Deyin Allah'a, bize indirilene ve bizden önceki İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a indirilenlere iman ettik deyiniz diyor. Yani Allah bile bizden böyle bir ikrarı, itirafı istiyor değil mi? Bu meşrudur. Ama ayetin devamında Muhammed de ki onlara لَمْ تُؤْمِنُوا Siz inanmadınız diyor. Onlara siz inanmadınız deyin diyor. Velakin ama şöyle diyebilirsiniz. Velakin kulu eslemna biz Müslümanlar olduk diyebilirsiniz diyor. Dil ile itiraflarını reddediyor. Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz diyor. Dil ile ikrarlarını reddediyor. Ama Müslüman olduklarını ispat ediyor. Reddediş sebebini de arkada beyan ederek diyor ki وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Çünkü iman daha hala kalbinize girmemiştir. Yani tasdik kalbinize yerleşmemiştir diyor. Burada üç merhaleli bir hal zikrediyor mu? Bir, dille iman ettiklerini söylüyor. İki, hallerinin Müslüman olduğunu ispat ediyor. Dili nefyediyor ve bu nefyedişin sebebi, reddedişin sebebi de daha hala imanın kalplerine girmediğidir. Kimin içinde bu? Medine'deki münafıklar. Zahiren namaz kılıp, oruç tutup, zekat veriyorlar. Dilleriyle inandık diyorlardı. Ama iman kalplerine girmemişti. Kalplerine imanın girmeyişi sebebiyle bunu ne yapıyor? Reddediyor. Dilleriyle itiraflarını kabul etmiyor. Ama halen Müslüman olduk deyiniz diyor. Çünkü görünüşte namaz kılıp oruç tutup zekat veriyor. Burada dil ile itirafı geçersiz kılıyor. Kalple imanın tasdikin daha gerçekleşmemesinden dolayıdır. O zaman iman kalple tasdik, dille tasdik ve cevari azalar ile tasdik üç merhaleyi taşıyor. Ve bu manada kalple tasdike biz itikad deriz. El itikadu bil kalp diyoruz. Kalple itikad. Dil ile tasdike ikrar diyoruz. El ikraru bil lisan bundan kaynaklanır. Ve cevarih ile tasdike de el amelu bil cevarih. Azalar ile amel manasıdır. Bizden söz ile dil ile iman ettiğimizi söylememizi isteyen Allah burada ve başka yerde وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ İnsanlardan öyleleri var ki Allah'a ahiret gününe inandık derler ama onlar inanmamışlardır diyor. Hem dil ile inandığımızı söylememiz istiyor. Hem de dil ile Allah'a ve ahirete inandım diyenlerin inanmadıklarını söylüyor. Hem de az önce zikrettiğim Hucurat'ta dille inandım diyenlerin bu itiraflarını kabul etmeyerek siz inanmadınız diyor. Bu neyi ispat eder? Bir, dil ile ikrarın imanın üç esasından biri olduğunu ispat eder ama bunun daha başka şartlarla geçerlilik kazandığını gösterir. Dil ile itirafın geçersiz olması mütelazımı olan başka şartların olmadığından kaynaklanmaktadır. Değilse doğrudan doğruya dil ile iman geçersizdir demiyor. Ama dil ile imanı, ikrarı geçerli sayan daha sair mütelazımı dediğimiz. Yani birbirinin lazımı olmazsa olmaz. Birisinin olmayışı iki tanesinin de olma, yani iptalini gösterdiğindendir. Hatta وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ يَقُولُونَ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. Şöyle kalpleriyle iman etmedikleri halde dilleriyle iman ettiklerini söyleyenlerin küfürde yarışmaları seni mahzun etmesin, üzmesin diyor. Yani dille iman ettiği halde kalple küfür edebilir. Yani kalbi daha hala iman etmemişse onun hiçbir faydası olmadığını söyler. İbn-i Kayyim el-Cevzi rahimahullah bu tasdiki üç merhalede misallendirirken şöyle diyor. Siz diyor bir mecliste otururken daha önceden tanıdığınız birisi çıka gelse, dese ki diyor, siz sizin içinde bulunduğunuz bu bina yanıyor. Hepiniz veya içinizden biriniz ona, sen emin bir insansın, sana güveniyoruz dese, haberin de binaenaleyh doğrudur dese, ama haberin gereğiyle amel etmeseler, onun emin bir haberci olduğuna itikad etseler, getirdiği haberin doğru olduğunu da ikrar etmiş olsalar ama haberin gereğiyle hareket etmeseler, bu onlara fayda verir mi? Ne olur? Haberin gereği neydi? Buradan hemen çıkıp gitmekti. Yani o haberci peygamber diyor. Getirdiği haber gayba dair Kur'an'ı kastediyor. Bu yönlü hiçbir kimsenin peygambere katiyetle bir itirazı olmamıştır. Ve bizim de bu denli bir imanla Yahudilerden hiçbir farkımız yok. Onlara fark attığımız taraf yoktur. Açın Kur'an'ı. Başta Mekkelilerden başlayın. Muhammed'in emin birisi olduğunu kim söyledi? Onlar dediler. Hatta Hakim'in müstedrekindeki bir rivayette gelip Ebu Cehil'e diyor ki birisi, ya Ebel Hakem diyor, Muhammed'in dedikleri doğru mu? Yazıklar olsun sana diyor, biz Muhammed'in yalanını mı yakaladık? Ama Kureyş'in bu kadar büyükleri varken gitti nübüvvet Muhammed'e verildi. Biz bunu hazmedemiyoruz diyor. İnananlar, doğru dürüst inananlardır. Onların karşısındaki gavurlar bile mert insanlardır. Ebu Cehil neyi inkar ediyor burada der misiniz? Peygamber'e yalancı diyor mu? Demiyor. Davasına batıl diyor mu? Demiyor. Ona da demiyor. Ama Kureyş'in bu kadar büyük şerefli insanı varken Gitti gitti nübüvvet ona verildi, biz buna azmedemiyoruz diyor. Ebu Talip de diyor vefatındaki şiirinde, ben diyor Muhammed'in hak din üzere olduğunu anladım. Ama ölürken bak Ebu Talip korktu diye ayıplamayacaklarını bilsem inanırdım diyor. Dillendi ikrar ediyor Ebu Talip. Ama bunu söyleyemiyor. Bakın Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanlar için ne diyor? Onlar Muhammed'i ne gibi bilirler diyor? Oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Biliyorlar diyor. Onlara geleceği bildirilir. Kur'an bunu söylüyor. Onlar diyor seni oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Bir insan oğlunu ne kadar tanır çocuğunu? Öyle tanıyor. Hatta Bukhari ve Müslim'deki hadiste imtihan da ediyorlar. Muhammed sana bir soru soracağız. Bunu yeryüzünde ya bir kişi bilir veyahut da nebi bilir diyorlar. Ana karnındaki çocuğun tekevvününü ve cennet ehlinin ilk yiyeceğini soruyorlar. Peygamberimiz sordukları an sükut ediyor. Az sonra cevap vermeye başlayınca siz bunu bana sorduğunuzda ben bilmiyordum. Ama bana haber verildi. Kim verdi diyorlar? Namus diyor. Cibril'i kastediyor. O olmasaydı o bizim düşmanımız diyorlar. Açın Bakara'da Yahudilerin bir Cibril düşmanlığı vardır. İmtihan bile ediyorlar. Ya bir kişi bilir ya da bir nebi bilir diyorlar. Akabinde de sırt Cibril düşmanlığından Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sırt çeviriyorlar. Onlar aslında seni yalanlamadılar diyor. Yalanlama bizim anladığımız şekilde ha Muhammed'in Resul olduğunu kabul etmediler. Yalancı mı dediler Muhammed'e? Buna hiç kimse teşebbüs edemedi. Öyleyse bizim Muhammed'e inanıyoruz dememizle, Kur'an'a inanıyoruz dememizle Yahudi ve Hristiyan Mekkelilerden farkımız ne? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan önce de Mekkeliler, bakın Kur'an'a, Allah'ın halıkları olduğuna inanıyorlardı. Allah'ın razıkları olduğuna inanıyorlardı. لَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Eğer onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, Allah derler diyor, diyeceklerdir. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Yerden ve gökten sizi rızıklandıran kimdir diye sor onlara diyor. اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعُ وَالْاَبْصَارِ Gözlerin ve kulakların sahibi kim diyor. وَمَنْ يُخْرِجِ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran, yani yaşatan ve öldüren kimdir sor. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرِ Kainattaki mevcut mahlukatın ihtiyacını anında gideren kim? فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ Allah diyeceklerdir diyor. Sen de ki fakul efela tettekun. Bütün bunları bildiğiniz halde daha Allah'a ortak koşuyorsunuz. Bu nasıl olur? Sor diyor. Mekkeliler namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı, zekat veriyorlardı, hacca gidiyorlardı, mescitler inşa ediyorlardı, ömre yapıyorlardı, itikatta kalıyorlardı. Müslüman olmadan evvel aynen Müslüman olduktan sonraki işleri yapıyorlardı. Hatta Müslüm'deki hadiste Ebu Zer'e sorunca Ebu Zer diyor ki ben Müslüman olmazdan 2 sene önce namaza başlamıştım diyor. Kimin için kılıyordun diyorlar hayret edip. Allah için diyor. Müslüman olmadan evvel de bunları yapıyorlardı. Peki onları şirk ehli, küfür ehli kılan ne gibi bir müşkülatları vardı? Bizim bu yönlü Mekkelilere, Yahudilere ve Hristiyanlara fark ettiğimiz, attığımız hiçbir taraf yoktur. Nedir? Haberin muktezasıyla amel etme müşkülatı var burada. Muhammed'in getirdiğiyle amel etme, kabul edip etmeme değildi. Yalancı diyemediler. Açın Kur'an'da Muhammed yalancı dedikleri bir söze rastlar mısınız? Bu mümkün değildir. Ancak ve ancak o mecnundur, cinlenmiştir. Tamam mı? Böyle bir hastalığı ve rahatsızlığı var diyebilmişlerdir. Ve yalancılıkla itham edemedikleri için böyle olmuştur. Onun için iman kalple tasdik, itikattır. Dillen tasdik yani ikrardır. Azalarla tasdik ve yani haber, ve yani ameldir. İşte bu üçlü tasdik birbirinin mütelazımıdır. Hatta o habercinin doğru olduğuna itikad etsen bile, getirdiği haberin doğruluğunu itiraf dahi etsen ama haberin muktezasıyla amel etmediğin müddetçe katiyetle o iki tasdik sana hiçbir fayda vermez. Onun için tasdik birbirinin mütelazımıdır. Allah'ın Kur'an'da da buyurduğu gibi dillen itiraf edersin, ikrar edersin, kalpten tasdik yoksa geçersiz olur. Dillen itiraf edersin, amel de var münafıklarda olduğu gibi, kalben tasdik olmazsa bu da olmaz. Kalben tasdik olur, bir itiraf olmazsa Ebu Talip gibi, ben inandım ki Muhammed hak din üzere diyor. Ama beni ayıplamayacaklarını bilseydim, itiraf ederdim bunu diyor. Dillen bunu söyleyemiyor. Yani ben Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna inandım diyemiyor. Kalplen tasdik ettiği halde dille tasdik edemiyor. Yani itiraf edemiyor. Kalplen tasdik etsen, dillen etmesen yine geçersiz. Dillen etsen, kalplen etmesen yine geçersizdir. Ve aynen amelde bu üçlü sacaya dediğimiz esasın bir mütelazımıdır. Yani o olmazsa öbürküler de geçersizdir. Şöyle bir hadis hocam. Kalbinde diyor zerre miktarı imanı olan cennete gidecektir diyor. Şimdi bu üçüncü, dördüncü merhaledeki bir bahis. Öbürler geçersiz dediniz. Şimdi geçersizdir. Yapmış olsan bile geçersizdir. Kalpteki zerre kadar iman ne? Üçüncü, dördüncü merhalede gelebilecek bir şeydir. Hadisin birinde sahabenin bir tanesi diyor ki ya Resulallah ben seni çok seviyorum diyor. Neyse. Ama diyor ki, şu şekildeki menheci bir sohbette dördüncü sıradaki anlatılacağı birinci sırada sorduğun zaman gitmez. Şimdi iman budur. Ölçülü bir tasdiktir ve delilleri de budur. İmanın. Şimdi bundan sonraki merhaleye atladığın zaman bu üçlüyü ispat etmenin akabinde az önce bir söz söyledim. İman kitapta ve sünnette çok bahsi geçen bir mesele. Binaenaleyh en iyi anlaşılan, en iyi tatbik edilen, hakkında hiçbir ihtilafın söz konusu olmaması gereken bir mesele olması lazımken insanlar bunda en çok ihtilaf ettikleri mesele bu oluyor. Neden? Demiştim. İmanın tahsili muhafazasından kolaydır. Yani zor olan neymiş burada? İmanın muhafaza. Kazanma kolay. Neden imanı kazanmak kolay? Bir, çünkü hüccetullah'tır. Yani Allah'ın herkes üzerine hücceti ikame edilecektir. Yarın bana bu ulaşmadı, benim haberim yoktu dememeleri için. Ve yarın ahirette her grup cehenneme atılırken oranın bekçileri ne diyecek? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi ama biz yalan anladık diyeceklerdir. Binaenaleyh imanı herkes kazanacak ama müşkülat muhafazasında olacak. Onun için imanın muhafazası onun tahsilinden daha zordur. İmanı kazanmak kolay ve muhafazası onun için zordur. Hemen akabinde de Ankebut suresinde de buyurduğu gibi iman ettim sözü, imanı kazanma itirafı gerçekleştirdiğin andan itibaren hemen akabinde başka bir müşkülat baş gösteriyor. O ne? Allah diyor ki siz İnsanlar diyor iman ettik deyip de diyor İmtihan edilmeden öylece bırakılacağını mı zannettiler diyor. Hasiben nasıl yetreku en yekul amenna ve hum la yuftanun. İmtihana tabi tutulmadan öyle bırakır vereceklerini mi zannettiler diyor. Bu neyi gösteriyor? İman itirafın akabinde imtihanı getiriyor. Mutlak bir imtihan vardır. Bu imtihan neyde olur? Ameldedir devamlı. İmtihan devamlı amelde vuku buluyor. Neden? Kalple tasdikin akabinde bir itiraf vardır. Kalple tasdik etmeden itiraf mümkün değildir. İtiraf ettiğin andan itibaren bir imtihan vuku buluyor. Neden?

O ancak o andaki gafletinden dolayıysa namaz kılmazsa namaz kılmasa dinle çıkar. Delili vardır. En az 50-60 tane hadiste. Namaz kılmayışıyla dinden çıkıyor. Çünkü imandan sonra her ne suretli olursa olsun. Namazı kılmayışıyla çıkıyor. Ancak mazeret şöyle. Hayız olan kadın kılmaz. Adam uyudu kaldı gafil kalkınca kılar. Unuttu kıldım düşüncesiyle hatırlayınca kılar. Her anında bile namazı terk etme yoktur. Yok, hangi mazeret? Mazeret yok. O terkiyle. İmayla dahi, hastayken tabii. Dahi kılacaksın. O terkiyle gidiyor. Şu takiye konusunu bir... Yani bayağı dini hafifletiyorlar takiye konusuyla. Hele hele namazda takiye olur mu? Yani biz zaten takiye konusunda... Nurcuların yaptığını mı demek istiyorsun? Nurcuların yaptığını mı? Bunu herkes yapıyor artık. Nurcusu da nurcu olmayan... Namazda takiye anlamadım nasıl? Namazda takiye olur mu? Nasıl? Yani namazı akşama kadar... Kılmıyor. Takiye değil. Akşam toptan kılıyor. Terktir bu. Akşam evet. Akşam toptan kılıyor. Ben takiye farklı anladım. Namaz kıldığını insanlara göstermemek için tuvalette bile ima ile kılanlar var da. Şimdi ben akşam o da bir olur değil diye aldım. Takiye anlamını açıklamak lazım. Takiye gizlemek. Yatsı saatinde hepsini toptan kılıyorum diyor. O terktir. Gündüz resmi dairede kılmıyor. O terktir. O namaz kıldığını göstermek mi istemiyor? Evet, Allah göstermesin. Hayır, benim öncekler diyor yani, korkuyor. İşte iman arttığına dair birçok rivayetler buldum ama iman eksildiğine dair hiçbir rivayet bulamadım. Sadece her şey zıttıyla kaimdir. Her şey zıttıyla kaimdir değil burada. Ziyadeleşmeyi kabul eden nedir? İşte bu da zıttıyla... Her noksanlaşır demektir. Bu da zıttıyla bilinir. Az önceki verdiğim hadisi düşün. Kim eliyle bir münkere mani olursa mümindir. Kim yapamazsa diliyle mani olursa yine mümindir. Yapamazsa kalbiyle mani olursa yine mümindir. Ondan sonra imanın en zayıfı ne? İman zayıf. Zayıflıyor gittikçe. Zayıf bu işte delili. Kararıyor. Anlamadın. Anlamadın. Ama orada şimdi var ya, adam imanı var da müdahale edemiyor diye. Adam iman yok ki yani müdahale edemiyor. İmanlı bir ben zayıflamayı sordum. Ben de zayıflamayı dedim işte. Zayıflama bu. Ellere mani oluyor. Şuna bir döksene. Hocam çok sorular serbest geliyor değil mi? Evet. Yani sorular serbest, sadece imanla ilgili değil şu anda. Öyle geliyor zaten. Peki hocam ben mesela Kur'an'da Allah Azze ve Celle biz namazları bir vakitlerinde farz kıldık diyor. Farz kıldık. Ama Resulullah'ın mesela süresine baksan bu cem etme olayı. Yani bunu nasıl? Evet, peygamber veriyor. Tamam, mesela birisi kalkıp da bak Kur'an'da biz vakitlerinde farz kıldık dediği halde. Vakitleri ne? Sabahla öğleni cem edemiyorsun. Vakitleri kim tayin ediyor? Allah. Vakitler şimdi sabah namazının vakti güneş doğunca bitmiştir. Öğle namazının vakti? Akşam güneş batınca. Şimdi vakti girince bitmiştir. Şimdi bak. Hayır. Akşam güneş batınca. Ya cem sen... Evvelinde kılman en eftar olandır. De evvelinde kılman. Yatsı da böyledir. Güneş batana kadar kılma şeyi vardır. Evet. Akşamla yatsı da böyledir. Şimdi vakti karışık oluyor. Tabii. Ama evvelinde kılma en eftaldır. Sadece yatsı namazını gece kalkma eftaldır. Ve sabah namazı da vaktinde kılınır. Fecirle güneşin doğma arası. Gaflettedir. Kalkar kalkmaz kılarsın. Dün akşam o güneşi... hocamla beraber bir sohbet etti. Hocam dedi ki yorgunsun dedi. Namaz dedi yani yatsın ama uyursun gecenin saat 3'ünde kalkar kılarsın dedi. Yarısını geçemez. Ben de dedim mesela böyle ben bir rivayet okumuştum Allah'a. Gece yarısına kadar geciksiniz. Siz yatsıyı kılmadan uyumayınız diye. Var mı böyle rivayet? Ben okudum. Ama nerede okudum bilemeyeceğim. Eğer kalkamayacağını böyle şey sen yatamazsın. Yani yatsı namazını gecenin yarısına kadar geciktirebilirsin. Yarısından ben, sonra kılınamayacağına dair bir şey var mı hocam? Yarısına kadar geciktirebilirsin diyor. Yastınada geciktirebilirsin. Ben diyor insanlara meşakkat vermeyeceğimi bilseydim diyor. Yastı namazını geç vakti gecenin yarısına kadar bekletirdim. Şu an herkes uyudu siz ise namazı bekliyorsunuz. Yani namazdasınız gibi diyor. Müslüm de hadis böyle. Son tasmanasına kadar bekletmeyeceği kadar kılınır diye biliniyor. Şafak söküncüye kadar, imsak saatine kadar. Müslüm'de hadis var, gecenin yarısına. Kılınır diye gecenin yarısına kadar der. Efendim. Dediğiniz şekilde mi hocam? Evet. Gecenin yarısına kadar beklerdim zormayacağını bilseydim. Evet. Bu zormayacağını bilseydim şafağa kadar bekletirdim anlamına da gelmez mi? Hem Türkçe üsluba zıttır hem de Arapçaya zıttır. Gecenin yarısına kadar bekletebilirim. Bu kadar. Hocam kalkar kalkmaz deyince o kerahat vakti geçince... Sabahsa kerahat vaktini geçirirsin. Ramazan vakitinden önce güneş 50 dakika sonra falan evet. Doğuşundan 50 dakika sonra iki mızrak boyu ikindiğinde de alıyor değil mi? Nasıl? Şey, akşam ikindiğinde akşam namazı arasında bir kere güneş batma ne için diyorsun ama bunu? O vakte kadar otururken namaz bırakılmaz. Bu münafık namazıdır diyor. Oturur diyor. Tam güneş kızarak ki şeytanın iki boynuz arasına girdiği zaman namaz kılar diyor. Bu münafık namazı diyor. İkindi namazı. İnler münafıkine yuhadim. Hocam çünkü gecenin yarısına kadar kılınma olayında. Mesela saat 12'de yarımda, 1'de, 2'de falan bir yerlerden geliyor. Ama gözünden uyku akıyor. Aşırı yorgunsun. Sıhhatli bir namaz kılamayacaksın. Bu namazın hala yine birkaç saat sonra sahur vaktine. Kılamaz. Erken kılsaydın vaktinde. Geçen hafta 2'de kılsaydın. Geçen hafta 3'lüydü neydi bizim burada? Efendim? Geçen hafta 3'lüydü neydi? Yarıyı bırakmamak gerekiyor. Yarıya geçmez. İmsaklı yarı farklı. Bu yarıyı şöyle mi anlayacağız? Güneşin batış saatiyle. Batışıyla. İmsak saatinin ortası. Tabii, ortası. İkiye bölüyoruz. 12 falan mı bölüyoruz? Biraz güneş ortada kadar kılmayız. Evet. Güneş ortada. Zeval de ortada değil. Öyle. Zeval yarım saat falan gibi bir vakittir. Mesela her Cuma şey vakti denk gelince ondan soruyoruz. Cuma vakti o vakte denk gelmiyor. Cuma'da zeval yoktur. Bukhari açtın, açıp okuduğunuzda görürsünüz. Tamam, geç otur. Bir nevi mühür mü oluyor? Teheccüd namazını bitirden sonra kılabilir miyiz? Bitirden sonra teheccüd. Vitri ta fecre kadar bırakabiliriz. Ama şimdi mesela saat 12'de 11'de namaz kıldık. Vitri de kıldık. Yattık. Gece uyandık ki saat 3'te teheccüd namazının vakti girmiş. 3'te uyandık. Gece namazı kılan bir adam alışıktır zaten. O vitri hiç yatsıda kılmaz. Hep öyle bırakır. Vitri hep yatsıdan sonra kılıyoruz hocam her gün. Öyle adam da zaten gece namazına zor kalkar. Kalkmaz. Normal. O zaman yani. Gece namaz değil de Allah rızası için namaz kılsak. Gece namazı kılınır. Gece namazı kılınır. Hayır. Gece namazı kılınır sonra bitir. O zaman namaz kılmayalım mı? Diyelim insan bana usul aldı veya bin yılda bir olur. Öyle şimdi gece namazına alışık bir adam bizde pek böyle alışkanlık nadir. Gece namazına alışık bir adam zaten vitir kılmaz katıya. Bu alışıktır. Her halükarda kalkar. Ama bazı hatayla mesela İbn Ömer bir gün kalkıyor. Fecrin doğduğunu zannediyor. Hemen vitir kılıyor. Oturuyor bir baksa ki fecr kâdip diyorlar ya daha fecir değilmiş aldanmış. Baksa ki daha fecir atmadı. Hemen kalkıp bir rekat daha kılıyor, vitri ikiliyor. Ondan sonra gece namazı kılmaya başlıyor. Yaklaşınca ertem bir kılıp bitiriyor. Böyle bir şey olunca kıldığın vitri çiftleyecektir hemen. Selamdan sonra tekrar... Vitri çiftleyeceksin. Bir rekat daha kılıyor, çiftliyor. İbn-i Hibban'ın sahihinde vardır. Şu anda hanefilerin kıldığı gibi böyle bir delil var mı? Efendim? Şu anda hanefilerin kıldığı gibi. Elleri kaldırır. yaptılar. Bunu onlara soracaksın. Niye bana soruyorsun? Soruyorum da delil göstereyim. Bunu nasıl kılacağız o zaman? Efendim? Vitiri nasıl kılmamız lazım? Vitir bir rekat kılınır, üç rekat kılınır, beş rekat kılınır. Bir rekat kılar, selamı verip çıkıp gidebilirsin. Üç rekatı toptan, bir, iki, üç, hiç oturmadan en sonunda oturup selam verip çıkabilirsin. İki rekat kılar, oturur selam verir çıkarsın, tekrar tutar bir rekat kılabilirsin. Hocam bugün alışılmış yatsı namazı cemaatle kılınırsa eğer camilerde falan misal, vitir kılınmıyor, genelde kılıyoruz. Saat 12'de, 1'de, 3'de, 5'de namaz kılmak istiyoruz. Şafaktan önce tereddüt olsun veya Allah rızası için herhangi bir namaz yani kılamaz mıyız? Sünnete uygun olmaz mı? Dedim ya az önce el vitri herhangi bir şeyle kılarsa çiftliyor sonra kılmaya devam ediyor. En son tekrar vitri. Öyle kurtarıyordunuz. İbn-i Ömer'in yaptığıyla. Çünkü ben bir şeyler diyecek olsa bu benden katma olacak. Eğer gece namazına önem veriyorsak alıştırırız nefsimizi. Genelde kılmıyoruz da hani... İşte genelde halimiz bu. Bir yılda bir böyle dek gelirse uykumuz kaçıyor falan uyuyamıyoruz. Ne yapalım diyoruz. Ben öyle olsa kalkıp kitap okuyorum. Belki ben devamlı gece namazı kılmıyorum. Kitap okuyorum ondan daha hayırlı. Ama alıştırsa insan kendini tamam. Nizamlı kalkar artık. Ben köye geldim baktım. Kayınvalide devamlı gece namazı kılıyor. Vitri de yatsıda kılıyor. Genel vitri hep böyle yaparlar. Dedim hala böyle yapma madem sen normal gece namazına kalkıyorsun. Ne yapayım? Vitri kılmayayım. Yani. Ama acaba kalkamamış diye. Yani. Yok, alışmış yok, kalkıyor. Kalkamasa bile hiç önemli değil. Böyle bir şekilde vitri kaçırsan, yani sabah eşraktan sonra kılabiliyorsun. İmam Malik'in Muvatta'sında hadis var. O alışmış artık öyle, o yapar onu. Ama o da uyku olduğu için mazeret oluyor, kalabiliyorsun. Tabii. İşte 12 rekat. 12 rekat mı? Gece namazını kılamayan gece alışık olup da uyuyup kalmış kılamadıysa gündüz kalktığında 12 rekat kılar. Peygamber öyle kılmıştı. Şeydeki hadis var. Ramazan dahil 11 rekat tecavüz etmez diye. 8 rekat. O 3 vitri kılınışına göre değişir. Ayşe var. Gece kılamayan